Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Erop uit in de kerstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Toen ik in de stromende regen naar de oogststudio reed, dacht ik, misschien moeten we nu echt definitief stoppen met dromen over een witte kerst. Het wordt vast even wennen, maar I'm dreaming of a wet Christmas klinkt best aardig, toch? Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. De VN-veiligheidsraad stemde voor stappen tot het beëindigen van de vijandelijkheden in Gaza. Critici vinden dat niet ver genoeg gaan. Een jonge Britse hacker is zwaar bestraft na een poging tot afpersing van een gameontwikkelaar. Ethische hackers proberen dit soort jongeren op een ander spoor te krijgen. Het heeft jaren geduurd, maar het Nationale Ballet heeft eindelijk weer eens een Nederlandse eerste solist uit eigen huis. En Timothy van Pauken, ik sprak met hem. En in onze serie Exit gesprekken met bewindslieden, minister van Sociale Zaken Karien van Gennep. Ze blikt terug op anderhalf jaar Rutte 4. Dat allemaal zometeen. Eerst het nieuwsoverzicht van vrijdag 22 december. Storm Pia zorgde voor een unieke situatie. Alle 6 stormvloedkeringen van het land moesten dicht. Ook de Maaslandkering. Het is voor de eerste keer in 26 jaar dat die echt gesloten is voor dat hoge water waarvoor die ontworpen is. Toch kwamen sommige plekken blank te staan, zoals in Scheveningen, waar het personeel van dit restaurant de voeten niet droog hield. Eigenlijk extreem hoog. Het was zo hoog hebben wij het al jaren niet meer gehad. Spannend was het ook in Egmond aan Zee. Er was ook nog sprake dat het water het dorp in zou lopen. En dan zijn natuurlijk, denk je van, hoe gaat het met je huis? Nou, dat kon gelukkig voorkomen worden. Maar vanmorgen bleek dat een deel van het strand was weggeslagen. Ik vind het ook wel indrukwekkend als je ziet hoe het zijn echt kliffen die afgeslagen zijn. Hier ook. Hier kon je op lopen. Ja, is wel weg. Daags na de dodelijke schietpartij in Praag is de Tsjechische hoofdstad in diepe rouw. I felt that I had to come and I feel that they are victims of this attack. Studenten van de Karels Universiteit hebben doodsangsten uitgestaan toen de 24-jarige schutter schietend rondliep. Medestudenten kwamen ze een hart onder de riem steken. They have just been really traumatized by the shooting there and I just wanted to make them feel a little bit better. Dan even terug naar gisteravond. Een bizarre avond, onvergetelijk. Ja, ik heb geen woorden voor. Ja, ik vind het bizar. Middenmotor Hercules uit de derde divisie knikkert Ajax uit het bekertoernooi. En toen brak er een feest los dat tot in de late uurtjes duurde. Volgens matchwinnaar en bekerheld Tim Pieters. We werden hier onthaald met allemaal fakkels en iedereen was helemaal in rep en roer. Ja, het is de grootste bekerstunt ooit, denk ik. Hij scoorde 2 van de 3 doelpunten en hij kan het nog steeds niet geloven. Ja, wat er dan allemaal door je heen gaat als je hem dan scoort, dat is wel echt onbeschrijfelijk. En toen schoot Mats hem nog binnen in de 93. Ja, echt nog niet te bevatten. En winnende coach René van der Kooi, die heeft van het begin af aan in een stunt van zijn ploeg geloofd. Want hij vond Ajax... Ja, ik vond ze wel niet zo goed. Nee. Ja. Ja, sorry. En ik denk niet dat het heel gek is. Dat is niet omdat ik een Feyenoorder ben. Dat is echt omdat ik ook echt vind dat het zo is. Het was weer tijd voor de koninklijke winterfoto. Dit keer niet in de sneeuw, maar voor Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Met als grote ster de hond Mambo. Die zich ook nog even verstopte voor koningin Maxima. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Hele goede kerstdagen en een heel gelukkig en gezond nieuwjaar. Tot volgend jaar allemaal. Fijne feestdagen. Waar is mijn hond? Waar is mijn hond, zei Maxima. In de studio Ismael de Bruin. Die las de kranten vanmorgen. Door de schietpartij van gisteren op de Karels Universiteit in Praag is de discussie over wapenbezit in dat land flink opgeleid, schrijft de Volkskrant. Volgens de politie was de schutter van 24 in het bezit van meerdere wapens en had hij schijnbaar stapels munitie verstopt in de gangen van de universiteit. Ook had hij een wapenvergunning. Veel Tsjechen vragen zich af hoe dit mogelijk is. Een politiechef laat weten, we moeten achterhalen of het komt door een zwakke plek in het systeem of een menselijke fout. Sietse Nieuwenweg doneerde in de jaren 60 en 70 anoniem zaad in een Amsterdamse kliniek. De meeste van zijn donorkinderen wisten niet van elkaars bestaan. Tot een van hen op onderzoek uitging. Nu is bekend dat ze tenminste met z'n 27 zijn, lezen we in NRC. Ze hebben gemeen dat bijna niemand voor een baas werkt en dat ze sportief zijn. We zijn dromenjagers en blije eieren, zegt een van hen. Sietse zoon Friso begon met de zoektocht naar zijn vader en andere familieleden. Hij stuurde zijn DNA naar grote online databanken en begon daarna met een stamboom. Friso ontdekte dat zijn vader Sietse heette. Die belandde met zijn vrouw bij de bekende gynaecoloog Leo Swaap. De arts vroeg Sietse daarop om zijn zaad af te staan voor anderen. Zijn nakomelingen vinden nog altijd nieuwe broers en zussen. Veel Spanjaarden worden met kerst geconfronteerd met het feit dat klimaatverandering hun favoriete delicatessen in gevaar brengt. De zeevruchten op het kerstmenu komen dit jaar uit Nederland, want aan de eigen westkust drijven veel mosselen en kokkels dood in het water, schrijft het FD. 10 jaar geleden was het zeewater in de regio Galicië nog 1,5 graad koeler dan nu. Als ik nu op de plek van mijn jeugd zoek naar mosselen, zijn ze bijna niet meer te vinden, zegt Emma Kepsebrian. Ze doet haar hele leven al onderzoek naar het leven in zee. Sebrian denkt dat de populatie mosselen aan de westkust hetzelfde lot beschoren is. En door de najaarstormen in Spanje is de sterfte onder mosselen en kokkels nog groter geworden. Een Spaanse bioloog noemt het een progressief debakel. Kun je heikele politieke onderwerpen bij het kerstdiner niet beter vermijden, vraagt Trouw zich af. Nee, vinden filosofen Marjan Slob en Kees Zwijstra. Volgens hen is er geen beter moment om het daarover te hebben dan met kerstmis. In de krant geven ze daarom tips. Zwijstra stelt een lopend buffet voor. Als het gesprek te hoog oploopt, schep je opnieuw eten op en ga je gewoon ergens anders zitten, stelt hij voor. Daar is Slob het niet mee eens. Want een lopend buffet is een excuus om elkaar uit de weg te gaan, vindt ze. Zwijgen is laf. Ik wil zeggen waar ik sta. Zwijstra raadt verder af om af te geven op een ander. Onderdruk je gevoel van morele superioriteit. Vertel liever wat je de goede kant vindt van ideeën waar je moeite mee hebt. Slob adviseert om met kerst niet de draak met iemand te steken. Een kerstdiner wint aan kwaliteit door zelfspot van de gasten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Sometimes everything seems awkward and large. Imagine a Wednesday evening in March. Future and past at the same time. I'm accused of the night, start drinking a lot. Don't know that deal for now, it's all that I've got. It's nice to know your name. You don't know, you don't know. You don't know anything about me. An ocean lake, I need a place to drown. Let's freeze a moment, cause we're going down. And tomorrow you'll be gone, gone, gone. You're laughing too hard, this all seems surreal. I feel peculiar, now what do you feel? You think there's a chance that we can fall? You don't know, you don't know. You don't know anything about me. What do I know? Gave up dreaming for a while. I gave up dreaming for a while. I've noticed these are mysterious days. I look at it like a jigsaw puzzle case. Wide open mouth and burning eyes. If only I could start to care. My dreams and my Wednesdays ain't going nowhere. Baby, baby, you don't. Milo, You Don't Know. Na bijna 2 weken intensief onderhandelen stemde de VN-veiligheidsraad vanavond in met een resolutie over de oorlog tussen Israël en Hamas. Er staat onder meer in dat er voorwaarden moeten komen voor een duurzame beëindiging van de vijandelijkheden in Gaza. Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Welkom, fijn dat u er bent. Ja, het is een afgezwakte resolutie geworden. In de oorspronkelijke tekst werd opgeroepen tot een spoedige en duurzame beëindiging van de vijandelijkheden. Het woord spoedig is er dus uitgehaald. Maakt dat verschil? En zo ja, wat voor verschil maakt dat? Ja, natuurlijk maakt dat verschil, want nu is het eigenlijk een heel open resolutie. Je kan zeggen van, Israël kan zeggen van, ja, de condities zijn er nog niet voor een duurzame vrede. We gaan gewoon nog door. Terwijl eigenlijk natuurlijk de stemmen voor een onmiddellijk, nu staakt het vuren, die zijn best wel breed. En dat heeft de resolutie niet gehaald. Vindt u dat jammer? Ja, zeker. En ik denk velen met mij, maar aan de andere kant, het is wel ook weer een stap. En het is wel duidelijk dat er langzamerhand toch een steeds bredere steun komt om druk te zetten op Israël om te stoppen met deze oorlog. Ja, er wordt ook opgeroepen tot het onmiddellijk en ongehinderd leveren van humanitaire hulp. Dat is wel een hele duidelijke tekst, lijkt me. Hoe hard is die hulp nodig? Nou, en dat is het goede van deze resolutie. Want die hulp, dat is natuurlijk echt, nou, dat is echt verschrikkelijk. Wat we nu zien gebeuren in Gaza, dat is dat het volledig is ingestort. Ook het geven van hulp is volledig ingestort. Is gewoon, er komt mondjesmaat wat binnen. Dat kun je dan een beetje uitdelen, maar je weet gewoon dat het veel en veel en veel te weinig is. Ze zeggen dat voor de afgelopen 2 maanden er niet meer dan hulp binnen is gekomen, wat genoeg zou zijn geweest voor 1 week. En dat hebben ze 2 maanden mee moeten doen. Dus het gevolg is dat meer dan de helft van de bevolking echt hongersnood heeft. Dat er gewoon aantallen mensen gaan overlijden als gevolg van honger in Gaza. En dan hebben we natuurlijk het probleem van de medische hulp. Er zijn juist heel veel medische hulp is nodig. Er zijn naar schatting 50.000 gewonden, 20.000 doden, 50.000 gewonden. Maar er zijn maar 8 ziekenhuizen die op dit moment operabel zijn in heel Gaza. Voor 50.000 gewonden plus alle gewone zieken. Dus ja, je kunt wel bedenken dat dat gewoon echt niet kan. En natuurlijk alles is vernietigd, of ontzettend veel is vernietigd. Alles is vernietigd, het gaat ook maar door, iedere dag opnieuw. Mensen kunnen geen kant op. Eerst was het van, ga van noord naar zuid, want in zuid ben je veilig. Toen was het van, ga van zuid naar het midden. Nu zijn ze het midden aan het beschieten. Dus mensen kunnen gewoon geen kant op. En wat mist u dan het meeste in deze VN-resolutie? Nou, wat ik natuurlijk had gewild is dat er een oproep zou zijn, juist voor die spoedige, gewoon staakt het vuren nu. Dat zou het mooiste zijn geweest. Een vrede lijkt nog heel ver weg. Wat kan er wel gedaan worden om het leed of nog meer leed in Gaza te voorkomen op dit moment? Nou, ik denk 2 dingen. Aan de ene kant die humanitaire hulp. Die moet echt ongehinderd zijn. Er moet veel meer van komen. En die moet ook gewoon zijn gang kunnen gaan en kunnen werken. En tegelijkertijd ja, een staakt het vuren. Dat is het begin van vrede. Want op het moment dat je stopt met schieten, ja, dan kun je met elkaar gaan praten van hoe gaan we verder. En dan kan je weer in beeld brengen dat het hier om mensen gaat. Want dat lijkt nu helemaal uit beeld te verdwijnen. Hè? Zo van die, het lijkt of levens van Palestijnen helemaal niet meetellen ten opzichte van bijvoorbeeld levens in Israël. En dat is natuurlijk een hele vreemde situatie. En dat zou echt moeten stoppen. Dat je weer gewoon met elkaar kunt praten. Hoe kunnen we burgers beschermen? Hoe kunnen we zorgen dat dit leed stopt? Maar toch is er huiver. Bijvoorbeeld de VS heeft de resolutie lang geblokkeerd. Zich uiteindelijk van stemming onthouden. Net als Rusland. De andere 13 landen in de Veiligheidsraad die stemden dan wel voor. Zie je ondanks alles toch langzamerhand wel iets meer ruimte voor internationale kritiek op Israël? Jazeker. Kijk, en die is er al een hele tijd. Hè? Want in de grote Verenigde Naties vergadering, er zijn al een paar keer resoluties geweest die wel met meerderheid van stemmen zijn aangenomen, maar die tellen niet zo hard mee. En zelfs hier en nu, het is de eerste keer dat dit is gelukt. En ook de Verenigde Staten zien we wel schuiven. Want ze hebben dan nu niet mee willen tekenen aan deze resolutie, maar afgelopen dinsdag heeft juist ook de president van de Verenigde Staten, Joe Biden, heeft hardop gezegd dat hij vindt dat Israël te veel bombardeert en te willekeurig op burgers schiet. Maar ze blijven toch nog voorzichtig. Ze blijven heel voorzichtig. Vuren, dat hard zeggen, staakt het vuren, dat misschien blijft dat ze uit. Toch blijven. Ja, dat de VS meer rekent op zijn eigen diplomatieke druk of kanalen. Maar je ziet in ieder geval dat die druk echt toeneemt. En dat is ook het enige dat gaat werken. En wat is de inschatting? Gaat Israël iets met deze resolutie doen? Andere VN-resoluties hebben ze naast zich neergelegd. Wat is de verwachting hiervan? Nee, dat klopt, want er zijn natuurlijk eindeloos resoluties geweest, ook over de nederzettingen. Nou, die heeft Israël helemaal niets mee gedaan. En mijn inschatting zou zijn dat Israël ook deze resolutie naast zich neer zou leggen, tenzij ze gedwongen worden. Israël heeft natuurlijk wel, die hangt echt aan de steun van bondgenoten, van de Verenigde Staten, van Europa. Als dat te ver afkalft, ja, dan zal Israël zijn knopen moeten tellen. Dus uiteindelijk denk ik dat druk op Israël, politieke druk, dat het verschil gaat maken. Eerder dan een soort inkeer. Maar die druk die wordt toch al wekenlang uitgeoefend? Ja, en die moet toenemen. Hmm. In de VN-resolutie worden die partijen ook opgeroepen om zich te houden aan het humanitair recht. En dus te stoppen met die aanval op burgers en burgerdoelen. Kun je Hamas, een terreurorganisatie, daar ook op aanspreken? Ja, dat is vaak wordt gedacht dat internationaal humanitair recht alleen maar geldt voor overheden. Maar dat geldt gewoon voor strijdende partijen in zijn algemeenheid. Dus dat geldt ook voor niet-overheden die wel een strijdende partij zijn, zoals Hamas. Die kun je dus ook veroordelen voor het niet houden aan internationaal recht. En dat zie je ook in het internationale criminal court in Den Haag. Daar zie je dus ook regelmatig, ja, oorlogsmisdadigers die niet van een overheid zijn, die kunnen daar ook berecht worden. Iedereen moet zich houden aan het internationaal recht. Zelfs al is de organisatie niet internationaal erkend. Dat maakt dan niet uit. Als het niet een overheid is, ja, dan val je toch onder het internationaal recht. Nu bent u al 17 jaar hoogleraar humanitaire studies. U deed onderzoek naar grote rampen, humanitaire rampen in onder meer Angola, Rwanda, Congo. Hoe verhoudt de situatie in Gaza zich tot andere conflicten die u gezien heeft, die u onderzocht heeft? Nou, dit jaar is het wel echt een soort dieptepuntjaar, hè? Want het is Gaza, Oekraïne gaat door, er zijn heel veel conflicten, ook heel veel rampen. En tegelijkertijd, ja, een jaar of 10 geleden was er ook zo'n rampjaar. Alleen dat herinneren we ons minder goed. En dat is wel een verschil. Gaza en Oekraïne staat natuurlijk heel scherp op ons netvlies. En voor mij is het ook een jaar waarvan ik denk van, goh, wat is er veel gebeurd. Ook door die rampen die erbij zijn gekomen, overstromingen, aardbevingen en noem maar op. Dus het is wel een heel zwaar jaar, maar het is ook weer niet, ja, helaas moet ik zeggen, ook weer niet helemaal uniek. En hoe kijkt u dan terug op dit jaar? Ja, als een jaar waarin steeds meer beroep ook wordt gedaan op humanitaire hulp. Dat zien we op dit moment ook, hè, dat humanitaire hulporganisaties staan. Ja, die zeggen, ja, het water staat ons aan de lippen. We weten gewoon bijna niet meer hoe we het rond moeten breien met het geld dat we hebben. En we moeten gewoon mensen, ja, eigenlijk laten vallen die we eigenlijk zouden willen helpen. Dus dat is zwaar. Dat is ook moeilijk om te zien. En dat trekt door de hele sector heen. Hoe houdt u dan toch persoonlijk de moed erin? Dat lijkt me toch ook wel moeilijk. Ja, dat is best wel een gekke vraag eigenlijk. Hè? Van dat ik hier zoveel mee werk en toch op de een of andere manier ook heel veel plezier aan mijn werk heb. Maar dat is ook omdat ik werk natuurlijk met studenten. Hè? Ik ben hoogleraar, dus ik word eigenlijk vooral omringd niet door die soldaten en dergelijke. Daar studeer ik wel over. Maar mensen waar ik iedere dag mee te maken heb, dat zijn gewoon hele jonge mensen die juist heel idealistisch zijn. En echt iets ervan willen maken. En ook echt denken dat ze iets willen bijdragen aan een betere wereld. Dus dat is natuurlijk juist heel motiverend om mee te werken. Dank u wel. Thea Hilhorst, hoogleraar humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Fleetwood Mac, Never Go Back. Een 18-jarige hacker heeft in Engeland TBS gekregen voor afpersing en het stelen en verspreiden van beelden uit het nog te verschijnen spel Grand Theft Auto 6. Hij haalde 90 clips van de server van gameontwikkelaar Rockstar. En toen die weigerde om de gevraagde miljoenen te betalen, zette de jongen, die een autistische stoornis heeft, de beelden online. In de studio Barry van Kamp. Hij zit bij het ethisch hackerscollectief DIVD. Welkom. Ja, TBS zonder einddatum en als het nodig is levenslang voor een hack. Dat is best wel pittig, hè? Dat vind ik wel stevig. Ja, ik verbaasde mij eigenlijk ook wel enigszins. Aan de andere kant, ja, als je even gaat kijken hoe dat beeld eruit ziet. Hij is natuurlijk beoordeeld op het feit dat hij natuurlijk weer terug zou vallen in de criminaliteit waar hij in geacteerd heeft. Ja, en of je dan uiteindelijk inderdaad... Ja, dan iets doet wat een moord is waar je TBS van krijgt. Of dat je inderdaad ethisch aan het hacken bent. Want hij heeft ook erg wat schade aangericht. Hè? Dus, hoe dan? Nou, de schade die je aanricht bij een hack, zeg maar, die bestaat uit computers die je bijvoorbeeld defect maakt. De systemen moeten uitgezet worden. Maar het is ook zo dat, er zijn partijen die dat moeten gaan repareren. Dat kost geld. Misschien dat de systemen uitstaan, dat bedrijven geen handel kunnen drijven. Dat kost geld. Alles bij elkaar op is dat best wel miljoenen geweest. En die rechter heeft uiteindelijk gezegd van de kans dat je nu teruggrijpt weer naar die criminaliteit, die is heel groot. Dus we moeten eerst gaan sleutelen aan, is er een recidive aanwezig, zeg maar. En daar moet eerst aan gewerkt worden. En dat is dan die TBS, dat is die behandeling die hij dan waarschijnlijk krijgt. Ja, ik moet wel zeggen, ik ben geen TBS-expert. Nee, maar goed, daar zou je iets bij kunnen voorstellen. Ja. Want toen hij Grand Theft Auto, die game dus stal, of die clips van die game, had hij al huisarrest voor een andere hack die hij had gepleegd. Hij zat op een hotelkamer zonder laptop, zonder internet, dacht men. Maar toch wist hij via zijn telefoon, de televisie en een streamingkastje alsnog deze hack te plegen. Het is een slim heel eerschap. Of valt dat wel mee? Wij hackers, wij zijn best wel creatief, zeg maar, altijd in het denken van, wat kan je allemaal in de wereld? En zo'n streamingkastje is gewoon een computer. En dan haalt zijn telefoon ook volgens mij mee. Ja, die combinatie is gewoon eigenlijk een computer. En daar heeft hij het een of ander mee kunnen doen. En of hij daar nou een browser voor gebruikt heeft, of dat hij dat kastje uiteindelijk heeft aangepast. Had ook een deurbel kunnen zijn of zo. Ja, dat is ook gewoon een computer tegenwoordig. Alleen een deurbel, daar zit dan geen schermpje op, dus dat maakt het net iets lastiger, zeg maar. Oké, nou, wellicht is dat voor een volgende hack van deze jongeman. Maar jij zit dus bij het ethische hackerscollectief DIVD. Heeft ook een academy, een soort opleidingstraject om jonge hackers op te leiden. Zou jij iets met deze jongen kunnen? Nou, vanuit heel veel perspectieven in Nederland kunnen we eigenlijk iets met deze jongen. En dat wordt ook trouwens wel erkend door Homeland Security, notabene zelfs. Dus dat die hebben onderzoek gedaan naar die hele lapsusgroep. Die groep die achter deze hack zit, zeg maar. En die hebben ook wel gezegd inderdaad van, wij willen kijken hoe, waar komt de oorzaak van dit soort problemen, dit soort groeperingen nou vandaan. En er wordt onder andere ook wel gezegd, we moeten veel meer inzetten op die jongeren om op ze het juiste pad te houden. Dus we moeten daar wat meer daderpreventie eigenlijk gaan doen. Nou, DIVD is een collectief van ethische hackers. En die ethische hackers die zijn normaal gesproken op zoek naar kwetsbaarheden op het internet. En dan proberen ze de slachtoffers of de nog niet slachtoffers te notificeren. En als Academy hebben we op een gegeven moment gezegd van, we hebben veel te weinig security specialisten in de wereld. Laten we nou eens een keertje kijken, kunnen we die mensen niet gewoon gaan opleiden? En hoe mooi is het dan uiteindelijk te beginnen in een soort wat meer schoolse systeem? Om ervoor te zorgen dat we ze daarin mee kunnen nemen om op het juiste pad te houden. Want als je ze vanaf het begin af aan ethische normen en waarden meegeeft, dan... Want zijn ze zich bewust van de gevolgen, van wat ze aanrichten? Nou, in dit geval, de lapsusgroep is een groep waar ze daar eigenlijk nog niet helemaal over uit zijn. Want die zijn ook echt wel heel erg op geldelijk gewin bezig geweest. En dat zie je bij deze persoon waarschijnlijk ook wel. Maar andere mensen zeggen ook weer van, het zijn ook wel wat meer ethische rakkers geweest. In de vorm van dat ze inderdaad wat meer de hacktivisme, zeg maar, hebben toegepast. In dit geval ging het gewoon echt wel over keiharde pegels en over geld. Dus en dat hij daarin terugvalt, dat is nog maar de vraag natuurlijk inderdaad. Van, zit daar nou een financieel motief achter of een financiële drive? Of zit er gewoon een gedragsstoornis achter? Ja, want de jongen heeft een autistische stoornis. Is dat iets wat je vaker ziet bij jongeren? Of bij hackers? Nou, sowieso in de ICT-branche merk je dat er wel wat meer spectrum aanwezig is, zeg maar. En of dat nou PDD-NOS is of dat het nou autisme is. Maar dat heeft, zou je kunnen zeggen, een voordeel in dat vak? Ja, maar het heeft ook een nadeel. Want wat je bijvoorbeeld bij autisme ziet, is dat er bijvoorbeeld de sociale receptoren, zeg maar, wat minder functioneren. Ja, dus en dan krijg je dus effecten. Ja, dat jongeren die op het verkeerde pad terechtkomen, misschien helemaal niet met het slachtoffersperspectief bezig zijn. En dan kunnen ze zich dat op dat moment niet inbeelden. Dan zijn ze bezig met hun activiteiten. Ja, dan kan het best wel zo zijn dat ze die fout ingaan. Omdat ze eigenlijk helemaal nog niet aan die andere kant van het verhaal denken. Dus ze missen dan dat empathische vermogen om te zien, hey, dit heeft enorme impact op de ander, op het slachtoffer. Correct, ja, dat is precies waar. Zelf heb ik in een aantal hack-right-trajecten gezeten, zeg maar. Dat zijn jongeren die zijn de fout in gegaan. En die hebben eigenlijk inderdaad een tweede kans gekregen van de rechter. En in beide gevallen waar ik daarin begeleiding heb gedaan, dan zag je dus eigenlijk dat je eigenlijk alleen maar hoefde aan te zetten in het verhaal van, hey, denk nou eens even na wat je nou gedaan hebt en wat het nou voor de andere kant betekent. Hè? En in ieder geval heeft het eigenlijk deze jongens dan vervolgens gerepareerd. En uiteindelijk inderdaad, de een die studeert nu geloof ik aan Cambridge en de ander die heeft een bedrijf in de cybersecurity. Dat lukt echt? Je krijgt ze echt toch wel weer op dat rechte pad? Ja, je krijgt ze niet allemaal op het rechte pad, maar weet je, recidieven heb je overal. Laat ik daar ook heel eerlijk in zijn. Dat gebeurt in alle vormen van criminaliteit. Maar met de jongens waar ik mee te maken heb gehad, die zijn uiteindelijk inderdaad, ja, gewoon, die zijn echt trots nu op hetgene dat ze Nederland weer beschermen. En ja, weet je, als DVD staan wij daar natuurlijk ook gewoon volledig achter. Dan willen we dit soort dingen ook echt gaan opbouwen. Ja, om ze inderdaad die receptoren van te vervoeren, te activeren. Zodat ze uiteindelijk inderdaad gewoon weer, ja, Nederland een stukje veiliger kunnen maken. Mm-hmm. Als je kijkt, 2 jaar geleden, in 2021, werden 6300 Nederlandse bedrijven getroffen door cyberaanvallen. Er is natuurlijk ontzettend veel geld met cybercrime te verdienen. Veel meer dan op het rechte pad te vinden is, of niet? Nou, dat is een goede vraag die je stelt. Want een van de punten die wij altijd proberen te promoten, ook vanuit het kader van daderpreventie, zeg maar. Op het moment dat jij de criminaliteit instapt en je verdient geld, ja, dan is dat nog niet geld waar je eventjes je hypotheek mee kan betalen. En een tweede punt is, je moet eigenlijk ook altijd over je schouder heen kijken, zeg maar. Van, ja, weet je, zit de politie niet achter me aan? En op die manier, als je op het moment dat je die criminele wereld instapt, dan weten ze dat niet. In het geval van deze Lapsus-hacker, ja, weet je, laten we eerlijk zijn, hij is wel gepakt. Mm-hmm. Ik bedoel, maar gaat daar echt een signaal van uit naar anderen, denk jij? In diezelfde leeftijdsgroep, dat ze denken, oeh, deze man is gepakt? Nou, we proberen dit wel in ieder geval vanuit in Nederland hebben we het COPS, het Cyber Offender Prevention Squad. Dat is een politieonderdeel, zeg maar. En die proberen wel op die manier ook gewoon duidelijker te maken, zeg maar. Van, weet je, blijf nou op het rechte pad. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een veeltal brieven de deur uit gedaan naar jongeren die op de criminele forums zaten, zeg maar, cybercrime forums, om te vertellen van, hé, moet je horen, jij wilde je inderdaad enigszins bezighouden met criminaliteit. Weet dat we weten waar je huis woont. Dus dat soort dingen doen jullie wel. In de hoop dat dit soort jongens de andere kant op gaan en dat rechte pad kiezen. Zeker weten. Dankjewel. Barry van Kampen van Ethisch Hackerscollectief DIVD. Ja, het Nationaal Ballet heeft een nieuwe eerste solist. Zijn naam Timothy van Pauken. Voor het eerst sinds lange tijd krijgt daarmee een Nederlandse danser uit eigen gelederen deze positie. Timothy, nu 26, danst sinds zijn 9e en werd opgeleid aan de Nederlandse Dansacademie. De directeur van het Nationale Ballet roemt zijn charisma en indrukwekkende toneelpersoonlijkheid. En ik sprak Timothy van Pauken eerder vanavond. Gefeliciteerd allereerst. Heel bedankt, ja. Wanneer hoorde jij over deze promotie tot eerste solist? Iets minder dan 24 uur geleden. Dus, echt waar? Ja, gisteren aan het eind van mijn optreden van Raymonde. Dus de productie waar we nu mee bezig zijn, de feestdagen van Rachel Bajan. En de voorstelling ging op zich best prima. En de directeur van Nationaal Ballet, Ted Bransen, die kwam backstage langs en had een aankondiging voor iedereen en het ging over mij. En het was voor jou dus ook een verrassing? Ja, dat vinden ze leuk om het verrassing te houden en dan maken ze een dingetje van. Ja. Maken ze een dingetje van en 24 uur later zit je in de studio van Met het Oog op Morgen. Klopt, dat best apart. Het is best apart, want je komt uit een hele muzikale familie. Je broer is klassiek pianist, zus cellist, vader was trompetist bij het Radio Philharmonisch, moeder altviolist. Klopt, ja. Hoe kwam jij dan bij de dans terecht? Mijn oudere broer en zus die deden van die amateur balletlessen. In Woerden toen nog. Ik had een paar keer meegedaan, maar dat stelde niet heel veel voor. Dat is gewoon een beetje rondrennen in een balletstudio. Maar toen mijn broer dus zo'n DVD van Michael Jackson met al zijn videoclips voor kerst kreeg, die speelde ik dan heel veel af en begon ik die moves gewoon heel erg na te doen toen ik echt 5, 6 was. Dus je was aan het moonwalken toen je zo klein was? Precies, ja, gewoon dat soort dingetjes. En toen dacht mijn moeder, die soort van meer uit een klassieke kunstachtergrond komt, wat kan je voorbereiden echt op de dans als je het over danstechniek hebt? En dan komt ballet vaak gauw voor. Dus ze had me op mijn eerste balletles gezet. En dacht je toen gelijk, dit is het? Of duurde dat toch nog even? Ik vond het vrij snel heel leuk. Alleen echt toen ik op de balletacademie in Amsterdam, de Nationale Balletacademie, begon, toen ik 10 was. Toen begon ik het wel echt serieuzer te nemen. En dacht ik, toen werd me ook aangeboden dat ik hier uiteindelijk mijn werk van kon maken. Als ik deze opleiding af zou maken. Wat maakt dans voor jou zo'n geweldige kunstvorm? Wat spreek je er zo in aan? Gewoon de muziek. Ik bedoel, je zet muziek op voor elk kind en begint te bewegen. Het is heel menselijk om te bewegen. Het atletische aspect, het artistieke aspect. Je vertelt verhalen met bewegingen, als het ware. Abstract of niet, maar het is een grote hutspot van alle mooiste vorm van kunst, muziek en sport. En toch las ik dat jij op je 10e bent afgewezen voor de balletopleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Ja, die moet je zich ook wel achter hun oren krabben, of niet? Ja, dat gebeurt. Soms kan het gebeuren, maar no hard feelings. No hard feelings, nee, precies. Je hebt het gemaakt uiteindelijk. Ja, Hoe belangrijk is het dan dat je ouders je gesteund hebben? Want jullie kregen thuisonderwijs, begreep ik. Uiteindelijk, ja, halverwege mijn middelbare school, toen is dat zo gebeurd. Het was voor zo dat ik er meer kon focussen op mijn ballettraining. Ik moest elke dag op en neer naar Amsterdam. Ik had meer tijd dan om uit te rusten. Er zijn meerdere wegen naar Rome. Ja, precies. Want je zat op de Nationale Balletacademie. Daar werd je bijna weggestuurd. Omdat je volgens de toenmalige directeur niet het gedroomde balletlichaam zou hebben. Ja, daar wat was er mis met jouw lichaam? Daar ben ik later pas achtergekomen. Ik was laat met groeien. Dus mijn groeispurt kwam echt toen ik 16, 17 was. Wat misschien helemaal niet zo laat is. Maar als je dan heel kritisch naar kinderen moet kijken in een balletles, Dan wil je graag dat ze langzamer, zeker als een professioneel balletdanser uit. Dat ze sterker worden, groter worden. Ja, en zodat je ze kan aannemen in grote balletgezelschappen. En als dat dan wat langer duurt, dan kan het zorgzaam zijn. Ja. Maar ik was klein. En dit heeft iedereen, elke danser een beetje, maar niet het beste ideale balletlichaam. Ik bedoel, je. Maar wat is dan een ideaal balletlichaam? Want als ik naar jou zit te kijken, denk ik, nou, prachtig. Nou, je hebt een dikke trui aan, dus ik kan niet echt goed zien. Maar ik heb wel foto's gezien. Je hebt wel echt een sixpack. Heel sterk. Dan hebben we het over soort van het lichaam dat je nodig hebt om de ballettechniek te kunnen uitvoeren. Mm-hmm. En dat heeft dan te maken met hoeveel spanning in je spieren zitten. Of je van nature heel elastisch bent. Of hoe je gewrichten in elkaar zitten. Ja, vrij weinig mensen hebben het ideale balletlichaam. Sommigen hebben er heel veel geluk mee. Maar jij bent er toch eerste solist mee geworden. Wat verwacht jij nu? Wat gaat er de komende tijd met jou gebeuren? Het repertoire zal meer gefocust zijn op eerste solistenrollen. En dat zijn dan de hoofdrollen. En zijn er dan rollen waar je van droomt? Die je wellicht, ik begreep dat jij op YouTube veel naar bijvoorbeeld Michael Baryshnikov, naar de grote dansers hebt gekeken. Zijn er rollen die zij hebben gedaan waarvan jij denkt, nou, ja, die kan ik nu ook gaan doen? Ja, ik bedoel, dat heeft met meer te maken dan mijn rang, want dat heeft ook te maken met hoe de producties worden. Nee, maar als je gewoon vrij mag dromen. Vrij mag dromen. Ja, er zijn zoveel balletten die La Dama Camelia, zijn ballet van John Neumeyer, hele mooie rollen voor mannen daar. Onegin is ook weer zo'n klassieker. En zijn er dan ook choreografen waar je graag mee zou werken? Nou ja, dit seizoen gaan we met een choreograaf werken, Jiri Kilian. Die heeft voornamelijk veel in Den Haag gewerkt met het Nederlands Danstheater. En dit is de eerste keer eigenlijk, als ik het goed zeg, de eerste keer dat het Nationaal Ballet werk van Jiri Kilian mag dansen. En we gaan een ballet van Wings of Wax. En daar zit ik in. En, Ja, natuurlijk zit je daar. Nee, ja, nou, dat is niet altijd vanzelfsprekend. Maar, ja. Vanaf gisteren is dat vrij vanzelfsprekend, toch? Dat jij ja, ik bedoel, we hebben het al gerepeteerd en zijn ermee bezig. Maar daar heb ik echt heel erg zin in. Dus het is een van de choreografen die ik... Ja, maar realiseer je wat dit betekent? Voor je carrière, voor de rollen die je gaat doen? Want je zit hier vrij ongedwongen. Zo van, nou, ja, nee. Het moet nog even klikken in mijn hoofd. Maar het voelt vrij permanent, als het ware. Het is, nu ben je eerst solist. Maar dat komt ook met wat verantwoordelijkheid. Ik bedoel, je wordt verwacht om gewoon te presteren op het podium. Als een eerste solist. En dat is, ja, die druk, die ga ik misschien wel een beetje voelen. Maar het is, het hoort erbij en het keeps you sharp, weet je. Ja, het keeps you sharp. En dat is gewoon je nieuwe toekomst, hè? Ja, zeker. Wat ga je dit weekend nog doen? Ga je nog dansen? Dit weekend, zondag, is de 24e, kerstavond. Ja, dan heb ik een matinee van dezelfde rol die ik gisteren heb gedanst. Abdurrahman van Sheikh en Raymonde. En daarna kerstvieren met mijn familie. En dat is dan de eerste keer dat je als eerste solist... Misschien is je rol niet die van eerste solist, maar dat mensen je kunnen zien. Ja, zeker. Als eerste, dat wordt een bijzondere voorstelling, denk ik. Ja, ik heb er zin in. Zeker. Nou, dankjewel en nogmaals gefeliciteerd. Timothy van Pauke, eerste solist van het Nationale Ballet. Got a gun in my holster. Got a horse between my knees. And I'm going to Arizona. Pardon me, boys, if you please. I have been a desperado. Raped and pillaged across the plain. Now I'm gone to Arizona, just a rider in the rain. He's a rider in the rain. He's a rider in the rain. And I'm going to Arizona. He's a rider in the rain. Oh, my mother's in St. Louis. My bride's in Tennessee, so I'm going to Arizona with the banjo on my knee. He's a rider in the rain. I'm riding in the rain. He's a rider in the rain. And I'm going. Was fighting in the war. Now I'm gone to Arizona. Ain't gonna work for him no more. I'm a son of the prairie, and the wind that sweeps the plain. So I'm gone. Just a rider in the rain. I'm a rider in the rain. I'm a rider in the rain. In these gold Arizona. Just a rider. Randy Newman, Rider in the Rain. Elke vrijdag blikken we in het oog terug met een bewindspersoon uit het demissionaire kabinet. Vandaag minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij wilde de arbeidsmarkt op de schop gooien en meer grip krijgen op arbeidsmigratie. Politiek verslaggever Lars Geerts sprak de CDA-politica ook over de rol van haar partij en de val van het kabinet. Vorige week zat minister Kaag op die stoel waar u nu zit en die sprak over een verstandshuwelijk. Die woorden zijn voor haar. En ik was natuurlijk ook niet bij de formatie betrokken. Maar ik heb juist heel veel collega's mee samen kunnen werken. Of werk nog steeds met heel veel passie. Je hoeft het ook niet altijd met elkaar eens te zijn. Een van mijn beste maatjes in het kabinet is Mickey Adriaanse. We zijn het regelmatig oneens, ook omdat we natuurlijk een andere invalshoek hebben. Maar het loopt wel heel erg lekker. Ja, zocht hij elkaar op, ook in de treffenzaal? Ja. Dat helpt dan? Dat helpt enorm, ja. Als je zo iemand hebt. Maar hetzelfde heb ik met Robert Dijkgraaf, Ernst Kuipers, Connie Helder, Hanke. Nou, ik kan een hele... Ik moet altijd oppassen dat je mensen dat niet noemt. Maar ik een hele rij van mensen noemen. Nee, daar heb ik gewoon echt fijn mee samengewerkt. En, op welke... en ook mensen die ook echt in hun eigen dossiers grote stappen hebben gezet. U heeft een arbeidsmarktpakket gepresenteerd. Vrij uitgebreid. Daar is het natuurlijk op het moment dat u het presenteerde veel over gegaan. Maar niet echt... Het is niet echt heel zwaar geland in de maatschappij, zullen we maar zeggen. Ja, nou ja, toevallig heb ik net een paar leuke kerstkaarten erover gekregen. Dus dat denk ik nou, bij die mensen wel. Okay. Maar ik doe dit ook niet om de complimenten te krijgen in de straat. En je doet dit omdat je gelooft dat er iets anders moet in Nederland. En wat ik heel belangrijk vond, was die arbeidsmarkt hervormen. 40% van de Nederlanders heeft geen vast contract. Daar zitten goedverdiende ZZP'ers bij. Maar er zitten mensen met nulurencontracten bij, flexcontracten, draaideurconstructies, jaarcontracten. Dan kun je geen huis kopen. Dus dat wil je veranderen. En daar heb ik echt de werkgevers en de werknemers in mee kunnen nemen, aan mijn zijde gevonden. Daar hebben we ook echt wel ruim een jaar over onderhandeld. En daarmee ligt er nu een arbeidsmarktpakket dat, ja, met 37 maatregelen die allemaal in balans zijn tussen werkgevers, werknemers, de vakbonden en de werkgevers. Maar ook met uitvoeringsinstellingen, juridische toetsen, Europese toetsen. Dus daar ligt echt iets. En wat ik belangrijk vind, is omdat de polder, de werkgevers en de werknemers, daar hun handtekening onder hebben gezet, is het ook iets wat mijn termijn overstijgt. En dat was ook mijn inzet. Ik kan iets politiek vinden, en dat is dus misschien ook de ervaring van die 20 jaar geleden. Mm-hmm. Voor grote veranderingen heb je meestal 2 kabinetsperiodes nodig. Dus je wilt ook iets in gang zetten wat zo duurzaam is dat een volgend kabinet het mee kan nemen. Dat is natuurlijk aan dat volgende kabinet of ze dat willen. Maar het ligt dadelijk wel allemaal klaar. Kijk, en daar zit natuurlijk wel een punt. Hè? Dit kabinet heeft in principe, dat elke bewindspersoon die we tot nu toe hier gehad hebben, heeft een dossier waarin stappen zijn gezet. Pensioenhervorming bijvoorbeeld. Klimaat. Het klimaatfonds inderdaad. Het stikstoffonds dat opgericht werd om de natuur in Nederland te verbeteren. Maar op de een of andere manier is in de beeldvorming over dit kabinet het idee ontstaan dat er stilstand was. Dus je bent niet echt beloond voor het feit dat u dit allemaal gedaan heeft. Ja, nou, als ik de populariteitsprijs had willen winnen, had ik natuurlijk niet de politiek in moeten gaan. Maar ik denk dat er wel eerlijkheid zelf, wat er wel meespeelt, is. We hebben natuurlijk een kabinet dat 1,5 jaar missionair is geweest. Ruim 1,5 jaar. Dat is gewoon ook niet lang genoeg om dat allemaal helemaal af te kunnen maken. Dus heel veel van die zaken leg je klaar voor je opvolger. Of een aantal zaken zijn nog wel helemaal door de Eerste Kamer gegaan, maar moeten nog geïmplementeerd worden. Ja, dat hoort bij zo'n korte kabinetsperiode. We hadden het over stikstof. Ja. Dan wil ik even naar de Provinciale Statenverkiezingen. Dat was een bepalend moment van dit kabinet. Bent u dat met mij eens? Ja. Dat was namelijk het moment dat de BBB enorm opkwam. Ja. En dat de stikstofdiscussie op scherp werd gezet. We moeten deze opname even onderbreken, want er is een spookrijder gesignaleerd. Rij je op de A50 Eindhoven-Arnhem, dan kom je tussen Uden-Zuid en Ravenstein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A50 Eindhoven-Arnhem, dan kom je tussen Uden-Zuid en Ravenstein een spookrijder tegen. Ja. Door het CDA. Ja. Was u betrokken bij die beslissing? Ja. Dat was natuurlijk al eerder. Het was in de zomer al. Dus een half jaar voor de statenverkiezingen. Toen hebben we eigenlijk in de zomer als CDA het land in geweest. En toen zeiden we, er is zoveel onrust, onvrede, het gevoel van niet gehoord worden, waar we het net over hadden, in het land. Dat ging niet alleen over stikstof. Want Bob Hoekstra toen heeft ook migratie genoemd en bestaanszekerheid. Dat was ook aan de vooravond van dat eerste grote koopkrachtpakket van 10 miljard. Meer dan 13 miljard, maar toen noemde hij 10 miljard. Dat waren de 3 grote thema's waarvan wij toen als CDA zeiden, hier moeten we wat mee. En je ziet het ook uiteindelijk, we zijn migratiediscussies in het kabinet begonnen en uiteindelijk als kabinet overgevallen. Maar dat zijn de 3 grote thema's die wij toen zagen. We zeiden, we moeten beter met mensen in gesprek, beter begrijpen wat er speelt en er wat aan doen. Ja, maar de discussie die is blijven hangen is natuurlijk stikstof, vooral de stikstofdiscussie. Wist u toen dat minister Hoekstra dat interview zou geven in het AD? Okay. En u stond daar ook achter? Ja. Had u toen al, of wist u toen al dat de discussie in het kabinet wel heel erg op scherp zou zitten? Ja, dat realiseer je natuurlijk wel. Hoe dat vervolgens uitspeelt is, hè, op dat moment was Wopke Hoekstra partijleider, vicepremier, dus het was de regie was bij hem. Maar dat er inhoudelijk, dit de drie onderwerpen waren, misschien waren het nog wel meer, maar dat er inhoudelijk, dat je zegt van, je voelt dat je in het land op bezoek gaat en dat er geen verbinding meer is. Dus als mensen ergens, of dat nou hè, in een achterstandswijk in Rotterdam is of het platteland van Brabant zeggen, met wat je in Den Haag aan het doen bent, dat voelden wij allemaal. Ja. En niet alleen als CDA'ers. Maar de verhoudingen binnen het kabinet werden wel op scherp gezet. Ja. Hebt u dat gemerkt? Ja. Op welke manier merkt u dat? Nou, in discussies, in kamerdebatten. Ik heb natuurlijk een aantal kamerdebatten daar gezeten over koopkracht. En dan was ik er natuurlijk gewoon bij. Ja, dat merk je. Het is overigens ook weer vervolgens weer goed gekomen. Hè, in de zin van dat we als kabinet gewoon samen verder zijn gegaan, door zijn gaan werken op al die dossiers. U was niet betrokken bij die discussie, maar heeft u toen op dat moment wel gedacht van het kan zijn dat we er nu al mee ophouden? Ja, dat was natuurlijk vanaf de statenverkiezingen hing dat wel er een beetje boven. Ik dacht overigens wel in die maanden dat we er op migratie uit zouden komen. Dat we eruit zouden komen, maar dat daar wel... Kijk, wat er met migratie aan de hand is in Nederland, is dat daar natuurlijk al 10, 15 jaar... Nou, we hadden het er net over. Eigenlijk het op zijn beloop is gelaten, dat we niet echt grip op migratie hebben gekregen. Ook niet hebben gezegd, wat willen we nou met migratie? Of het nou studenten zijn, arbeidsmigranten of asielzoekers. Die discussie zijn we met elkaar begonnen. En daar was ik natuurlijk vanuit arbeidsmigratie de voortrekker in. En wat je daar zag, is dat we daar steeds verder kwamen. Van als je dan dit doet, dan kun je ook dat doen. En dat werd natuurlijk uiteindelijk het pakket voor alle soorten migratie. En op het laatst hadden we ook een compromis. Dat ik dacht dat werkbaar zou zijn. En dat he, voor CDA en D66 ook werkbaar bleek te zijn. Maar uiteindelijk niet genoeg was. In die laatste week, ja, voor de afgelopen zomer. Ja. Ja. Was u verrast dat de VVD een einddatum erop zette? We moeten er uit zijn komende vrijdag. Dat zeiden ze op maandag. Ja. Verrast. Het verraste me niet helemaal omdat het al een tijdje zo in de lucht hing. Maar ik vond het wel hard. Wat vond u er hard? Nou, omdat je daarmee een harde deadline zet en daarmee het proces onder druk zet. En had u toen al het idee, ze zetten er wel heel veel druk op. Het kan zijn dat de VVD een uitweg zoekt? Nou, ik denk wat zo'n druk op proces doet, en dat gesprek is ook gevoerd met de VVD, hè, dus door Wopke. Wat het doet is dat zegt van, is dit echt nodig om het zo te doen? Of zijn er toch nog manieren om eruit te komen? Toen is de VVD heeft ook eigenlijk weer een stap teruggezet. Toen hebben we die donderdag als D66 en CDA nog een heleboel dingen bedacht. Van nou, wat kunnen we nog aan dat pakket toevoegen? Hoe kunnen we het dan vormgeven? En dat bleek uiteindelijk op vrijdag niet voldoende te zijn. Om het kabinet overeind te houden. De ChristenUnie had een duidelijke rode lijn neergelegd. Ja. Gezinshereniging. Dat onderwerp was dus voor de ChristenUnie niet voldoende. Zeiden, hier kunnen wij niet mee akkoord gaan. En dat was het voor D66 en CDA gezamenlijk wel. En was toen ook bij u het besef, de VVD gaat wel heel hard over die rode lijn van de ChristenUnie heen. Dit is eindig nu? Ja, weet je, als je er middenin zit, dan zie je soms niet wat de buitenwereld misschien wel ziet. Dan blijf je tot het laatst proberen om die oplossing te vinden. Want we hebben echt tot het laatste moment geprobeerd om die oplossing te vinden. Ik kan me voorstellen dat je natuurlijk probeert om er nog steeds uit te komen. Maar ergens in je achterhoofd moet er ook meespelen. Zijn ze nu de boel bewust op scherp aan het zetten hier? Ja, dat besef dat groeit natuurlijk in zo'n week. Mm-hmm. En dat doet ook wat met je. Maar in ieder geval wat het met mij deed was nog meer zoeken naar oplossingen. Maar u heeft niet, want op een gegeven moment komt dan het moment dat de stekker eruit gaat. Wat was toen het gevoel bij u? Ik zal het woord niet herhalen wat ik toen dacht. Maar heel erg balen. Dat is het nette woord ervoor. Ja. En ik vond het ook, dat heb ik toen ook gezegd, ik vond het onnodig. Ik vond het onverantwoord. Nederland heeft nog steeds een missionair kabinet nodig. De opgaven zijn te groot om te lang het werk te laten liggen. Dan vervolgens volgde een ontzettend tumultueuze week. Waarin de premier aankondigt niet herkiesbaar te zijn. Waarin uw partijleider eigenlijk diezelfde dag zei, ik ga niet verder. Ja. Wist u daarvan, van dat besluit? Ja, dat hing al een tijdje in de lucht. Ja, dus dat, ja. Ik denk niet dat het heel veel mensen heeft verbaasd. Nee. Inderdaad. Nee. Heeft u en ik begreep ook heel goed dat hij het op dat moment naar buiten wilde brengen. Heeft u, is er op dat moment een beroep op u gedaan? Om de vinger op te steken wellicht voor het CDA-leiderschap? Kijk, op het moment dat er zo'n situatie ontstaat, voel je verantwoordelijkheid voor het land, voor je partij. Dus als mensen je vragen van, wil je daarover nadenken? Of misschien vraag je jezelf wel, of jullie vragen het. Dus ja, daar heb ik over nagedacht. Maar ik heb ook bedacht dat het beter was dat er een nieuwe generatie, een vers, fris gezicht. Ik ben een enorme fan van Bontebal. En hij doet het geweldig. Ik ben echt zo blij dat die man partijleider is. Dat is echt, ja. Ja, het is en het ook te zien. Ja. Nee, maar ook omdat we zijn weer terug bij ons oude CDA-verhaal. Ja. En dat is het mooie. Dit is ook de connectie die ik met hem heb. Maar die ik ook bijvoorbeeld met Hanke en Hugo heb. Marnix, dat is het CDA. Hanke Bruinslot, Hugo de Jonge en Marnix Hanke Bruinslot, Hugo, ja. Mijn CDA. Dat is CDA, het CDA-verhaal, ja, puur zang. Dit is waarvoor wij staan. Ik was ook heel blij toen hij zijn Henry... zijn speech gaf toen hij verkozen werd tot partijleider, of voorgedragen werd tot partijleider die maandag in. Het was een heel warm zaaltje. En dat verhaal was inderdaad, het ging over bestaanszekerheid, over perspectief in de samenleving, over middengroepen. Dat is ook mijn verhaal, dat is het CDA-verhaal. Mm-hmm. En daarom geloof ik ook weer dat, wat dat betreft, dat CDA, wij gaan er echt weer bovenop komen. Die energie zit er weer, de inhoud zit er, de mensen zitten er. Laatste vraag. Was u gelukkig als minister? Ik weet niet of gelukkig het juiste woord is, maar ik zit wel lekker in mijn vel hier. Tot zover. Morgen zit hier Marcia Luijten. Goeienacht. Ster. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen vertellen in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's, u kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je vandaag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Daan gaat naar de dierentuin, Ferry pakt lekker een filmpje, Pris gaat voor parfum en Mariam voor make-up. De VVV cadeaukaart, het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. NPO Radio 1.